ceny i najgorętsze okazje na piwa. Od czwartku do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 butelki, maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W powiecie elbląskim woda przerwała wał przeciwpowodziowy. To poważny błąd premier Tusk w wizycie marszałka Sejmu u Adama Bielana. Policja rozbiła 3 gangi wyłudzające pieniądze z NFZ-u. W miejscowości Święty Gaj w powiecie elbląskim woda przerwała odcinek wału przeciwpowodziowego. Wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król zwołał posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego. Na rzece Dzierżgące woda przelała się przez przerwany wał na odcinku około 10 metrów. Teren, na którym rozlała się rzeka, pełni funkcję naturalnego polderu powodziowego. Najbliższa droga publiczna znajduje się w odległości około 2 km od miejsca zdarzenia, a najbliższe zabudowania mieszkalne 4 km od przerwanego wału. Nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla ludzi ani mienia. Nocna wizyta Szymona Hołowni u Adama Bielana była poważnym błędem, ocenił premier Donald Tusk w TVN24. Szef rządu przekazał, że nie wiedział o planowanym przez marszałka Sejmu spotkaniu. Donald Tusk zaznaczył, że czuje się odpowiedzialny za funkcjonowanie rządu i tego samego oczekuje od swoich partnerów koalicyjnych. Słowa, gesty, pewne nieprzemyślane decyzje, bo uważam, że wizyta nocna u pana Bielana i rozmowa z panem Kaczyńskim była poważnym błędem. I ubolewam nad tym, ponieważ ja się czuję odpowiedzialny za całość tego projektu. Ten projekt nazywa się Polska Wolna od tych nadużyć i tego zła, które się działo przez 8 lat w Polsce. Czując się odpowiedzialnym za całość tego projektu, muszę także myśleć o tym, aby partnerzy w tym projekcie zachowywali się sensownie, odpowiedzialnie i żeby też myśleli o całości, a nie tylko czy o swojej partii, czy o swojej pozycji. Marszałek Sejmu spotkał się na początku lipca z prezesem Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu europosła Adama Bielana. Rozmowy dotyczyły zaprzysiężenia prezydenta elekta w kontekście kwestionowania wyniku wyborów oraz propozycji PiSu dotyczącej utworzenia rządu technicznego. Trzy gangi wyłudzające pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia rozbite sprawę prowadziła prokuratura w Zielonej Górze we współpracy m.in. z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji. Członkowie gangów zarobili 82 miliony złotych. Rajka działała na terenie całego kraju. W ciągu 2 lat przestępcy przedłożyli blisko 40 tysięcy recept, z których część wystawiona była na fikcyjne dane, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz. Śledztwo ujawniło, że podejrzani wystawiali fikcyjne recepty, często wykorzystując dane osobowe pensjonariuszy domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Leki nie trafiały do pacjentów. Ponadto ustalono także, że zawyżano koszty składników do wytwarzania leków recepturowych, mimo dostępności znacznie tańszych gotowych farmaceutyków. Zatrzymano ponad 20 osób, w tym lekarzy i właścicieli aptek. Oskarżeni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustw. Sąd aresztował 8 podejrzanych na 3 miesiące. Początek wakacji w Tatrach bez rekordu frekwencji. Karty rozdawała pogoda. Deszczowy lipiec sprawił, że początek wakacji pod Tatrami spędziło mniej turystów niż zazwyczaj. Średnie obłożenie miejsc w hotelach i pensjonatach nie przekracza 70%. Deszczowa pogoda wpłynęła na anulowanie rezerwacji, przyznaje ekspertka, która współpracuje z hotelami i pensjonatami w górach, Emilia Glista. Tych anulacji nie jest bardzo dużo, to nie są masowe anulacje, ale tam, gdzie obiekty oferowały ofertę elastyczną z możliwością bezpłatnego odwołania, faktycznie część rezerwacji zniknęła z grafików. I jeżeli chodzi o centrum, to tutaj tego spadku ilości gości aż tak bardzo nie odczuwamy. Obłożenie sięga nawet 90% w większości obiektów. Natomiast im dalej od centrum, tym to obłożenie jest mniejsze. Szczyt letniego sezonu turystycznego w Tatrach przypada na długi sierpniowy weekend. Rok temu właśnie w sierpniu tatrzańskie szlaki przemierzały ponad milion osób. Zakaz jazdy hulajnogami elektrycznymi osobom poniżej 16 roku życia i ograniczenie prędkości do 35 km na godzinę. Takie ograniczenia planuje Czarnogóra. Rząd tego kraju zapowiedział drastyczne zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi są w Czarnogórze stałym elementem dróg, ścieżek rowerowych i chodników. Aby zapobiegać przynajmniej częściowo wypadkom, czarnogórskie władze są kolejnymi, które dość poważnie ograniczą używanie tych pojazdów. Zapowiedziano, że niebawem hulajnogami elektrycznymi będą się mogły posługiwać jedynie osoby powyżej 16 roku życia. Wszystkie tego typu urządzenia będą miały blokadę prędkości. Po zmianie każda hulajnoga będzie mogła jechać najwyżej 35 km na godzinę. Oczywiście użytkownicy będą musieli zakładać kaski. Nowością ma być też obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o czym informować ma specjalna naklejka. Hulajnogi w Czarnogórze będą miały obowiązek poruszania się po ścieżkach rowerowych, a jeśli takich nie ma, po prawej stronie drogi. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Iga Świątek udanie wróciła na kort. W Montrealu w swoim pierwszym meczu po wygranym Wimbledonie bez większych kłopotów odprawiła Chinkę Guo 6-3 i 6-1. Dużo słabiej poradziła sobie Magdalena Linet, która nie dała rady Anastazji Sewastowej, przegrywając 3-6, 6-4 i 3-6. Około północy na kort ma wybiec jeszcze Magdalena Fręch. Swoje w eliminacjach Ligi Mistrzów zrobili piłkarze Lecha Poznań. Po wygranej na własnym stadionie 7-1 rewanż z mistrzem Islandii Breida Blikiem wydawał się być formalnością. Udało się jej dopełnić. Lech wygrał 1-0 po bramce Mikela Iszaka i może skupić się na przygotowaniach do trzeciej rundy, gdzie zagra z Crvena Zvezdą. W Tour de France Femme pierwsze większe podjazdy, które sporo namieszały. Katarzyna Niewiadoma na metę w Gierę przyjechała czwarta, awansując na tę samą pozycję w generalce. Jej postawę docenia była kolarka Bogumiła Matusiak. Jedzie bardzo czujnie, bardzo w momentach takich, kiedy musi być w przodzie, jest w przodzie. Pilnuje tej czołówki, no i widać, że ma nogę, Zobaczymy to na większych górach. Jeszcze na tych mniejszych najwięcej mocy pokazała Kim Pinar, która wygrała etap i zdobyła żółtą koszulkę liderki. Jutro już prawdziwie górskie ściganie z Clermont do Ombert. A w chińskim Ningbo do walki o strefę medalową Ligi Narodów szykują się nasi siatkarze. Jutro o 13 o półfinał powalczą z Japończykami. Dobrej myśli przed tym meczem jest nasz kapitan Jakub Kochanowski. Oni mają dużo jakości, mają pewne cechy, których może my nie mamy, ale to samo działa w drugą stronę. Gramy zupełnie w różnych stylach. Każe się, który styl pozwoli zagrać w półfinale. Codziennie musimy udowadniać, że mamy dużo jakości, że potrafimy grać, bo każdy chce to robić. Mam nadzieję, że da to fundamenty do tego, żebyśmy grali tylko coraz lepiej w tym sezonie. Po ewentualnym awansie dobra forma się przyda, bo w półfinale na naszych czekają już Brazylijczycy, którzy 3-1 wygrali z Chinami. W czwórce zameldowali się też Włosi po 3-1 z Kubą. Swój upragniony medal, a przy okazji rekord Polski ma już Krzysztof Chmielewski. Zajął on drugie miejsce w finale pływackich Mistrzostw Świata na 200 metrów stylem motylkowym z czasem minuta 52 sekundy i 64 setne. Najlepszy okazał się Amerykanin Luca Orlando. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz, a na południu burze. 18 stopni na północnym zachodzie, 22 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trojka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór. Dziś w cyklu Ludzie powtórka, bardzo ważna w kontekście audiodokumentu, który w ostatni poniedziałek na antenie Trójki poprowadziła Anna Dudzińska. Bohaterką jest Grażyna Bułka, której spektakl Teatru Telewizji można oglądać na telewizyjnym VOD. Anna Dudzińska, serdeczne dobry wieczór, ale i dzień dobry mówimy w tej przestrzeni radiowej Trójki, w której spotykamy się ze wspaniałymi ludźmi. Taki tytuł audycji. Spotykamy się niespiesznie, mając czas i przestrzeń na snucie opowieści. A dzisiaj będzie to opowieść na wskroś śląska, bo mamy do czynienia z takim małym przewrotem kopernikańskim. Patrzę na uśmiech mojej gościni, mam nadzieję, że się pojawia. Tydzień temu premiera Teatru Telewizji zatytułowana Mianują mnie Hanka zgromadziła przed telewizyjnym ekranem 500 000 widzów. Kolejni oglądają spektakl Teatru Kores w streamingu. Reżyser Mirosław Neinert, Alojzy Lysko, autor tekstu, a obok mnie Grażyna Bułka, tytułowa Hanka, odbierająca setki gratulacji, nadal śmieje się i mówi, że urodziła się tydzień temu. Tak, ja mam takie wrażenie, wiesz, Aniu, że ja się urodziłam tydzień temu, czyli jakby poród nastąpił z momentem zakończenia się projekcji teatru telewizji i nagle wszyscy zobaczyli, że taka Grażyna B. istnieje i że potrafi opowiadać o takich ważnych rzeczach. I to ja jest tak miłe. Na sekundeczkę przerwę, bo to jest bardzo miłe, ale ty chyba jednak trochę przesadzasz, bo jesteś niezwykle znaną osobą. Grasz i w filmie, i w teatrze od dawna. To jest i teatr w Bielsku-Białej, i teatr Kores, i ten, w którym teraz siedzimy, ten najważniejszy na katowickim rynku, Teatr Śląski. Tak. Ukochany, o którym już nieraz w Trójce mówiliśmy, bo rzeczywiście i Teatr Śląski, i Teatr Kores zmieniają, tak myślę sobie, współczesną historię Śląska, opowiadając ją nam. No właśnie, ale ty ją opowiedziałaś reszcie Polski również i to mnie najbardziej cieszy. Mnie też to bardzo cieszy, dlatego że ktoś kiedyś powiedział, że ta godzina 15, bo tyle spektakl trwa, oczywiście musieliśmy go troszkę skrócić do teatru telewizji, ale nie wypadły istotne rzeczy, ponieważ ja tego bardzo mocno pilnowałam i bardzo mnie i Mirkowi zależało, a szczególnie mnie, bo ja ten tekst znam trochę lepiej niż Mirek, ja go już zagrałam 300 razy w teatrze, więc zależało mi na tym, żeby pojawiły się w nim te najważniejsze rzeczy, ale prawda jest taka, że bardzo mi zależało na tym, żeby tę naszą historię, a właśnie kończąc pierwszą myśl, czyli ktoś kiedyś powiedział, że przez tę godzinę 15 ja opowiadam w sposób najbardziej prosty i najbardziej czytelny historię naszego regionu i przede wszystkim historię ludzi, która się tak mocno przewaliła przez ten region i przez tych ludzi, przez te wszystkie lata. To mnie cieszy, że ja mogę za pomocą tego tekstu ludzi przybliżyć do tego i pokazać im, nie kochani, to nie było czarno-białe. Nie kochani, my byliśmy wykorzystywani w różnych konfiguracjach przez mnóstwo lat i przez Niemców, i przez Polaków. I jakoś tak ciągle byliśmy targani jak ta kołdra, wiesz, i kto mocniej tę kołdrę naciągnął na siebie, ten ją miał, a myśmy tak pod tą kołdrą, wiesz, tak pływali z prawej na lewo, z lewa na prawo i ciągle czasem szukali swojej tożsamości. Czasem tak. Trochę bezradni, prawda, bezradni. Wobec tego, co się dzieje nad nami, nie? Bezradni zupełnie, jak dzieci we mgle, szarpane politycznym również światem, który ogarnął ten region. A tak naprawdę myśmy zawsze myśleli o jednym i to nam było najbardziej, nam to leżało na sercu. Mówię w imieniu również tych wszystkich, którzy już nie żyją, ale myślę, że oni tak samo myśleli jak ja, żeby pokazać, że tak naprawdę my chcemy tu tylko żyć i nas naprawdę nie musi nikt uznawać. Bo myśmy byli, my jesteśmy i my będziemy. I mnie jako Grażyny Bułki nie musi i Iksiński czy Wawrzyński uznać, że ja jestem Ślązaczką. Bo ja nią jestem. Ja nią nie przestanę być. W każdym razie ważne jest to, żebyśmy mogli pokazać całej Polsce, kochani, to my. Spróbujcie nas zrozumieć. Losy nasze nie były łatwe. Zawsze losy ludzi mieszkających na pograniczu albo wciągniętych w jakiś wir historyczny są trudne. A nasze jeszcze były o tyle trudne, że byliśmy wykorzystywani przez władze różne po to, żeby... No region bogaty, no co tu dużo mówić. Region bogaty, ludzie robotni, bogobojni, pobożni, potulni, jak baranki, tak no wiesz... Ja to się śmieję, że taki cytat z Szefera, z scenariusza, że tak ktoś nam nasrał na głowę, a myśmy tak zrzucali to gówno, przepraszam, i mówili, to nic, to nic. Właśnie o to chodzi, że to coś, to jest coś. To jest coś, co już dosyć, nie chcemy, chcemy tu żyć i chcemy się czuć sobą. Co nie znaczy, że chcemy się na tyle rozpychać, żeby to tylko było nasze, prawda? Bo ty często podkreślasz, prawda, żeby z tej naszej deklaracji tak nie wyszło. Mogłabyś mieć takie zdanie przecież, ale akurat nie masz. Nie, ja akurat jestem z tej grupy ludzi, którzy uważają, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i to nie jest tylko i wyłącznie miejsce dla mnie, dla innych Ślązaków. To jest miejsce dla każdego, kto chce tu żyć, kto chce tu być, kto próbuje nas zrozumieć, ale chce się z nami zasymilować i chce z nami ciągnąć ten wózek i iść do przodu. To zresztą było największe bogactwo Śląska zawsze, prawda? Żydzi, Niemcy, wszyscy na jednej ulicy 3 maja. Jednak się to wszystko przenikało i tak z tego wyrośliśmy. I w tym nie było nic złego. Okazywało się, że oczywiście, słuchaj, prawda jest taka, że zawsze i wszędzie znajdą się ludzie fajni i niefajni. Ślązacy również byli niefajni. Nie możemy przymykać oczu i udawać, że tak nie było, bo tak było. Ale też trzeba, ja ich nie usprawiedliwiam, tych niefajnych, bo ja mam do dziś z nimi problem. Ale w ogóle też byli Ślązacy w Wehrmachcie, którzy chcieli być w Wehrmachcie na przykład. Ale też chcieli, bo tak czuli, bo nie będziemy teraz jej szukać usprawiedliwień, dlaczego. Podjęli taką decyzję, zostali. Ja nie będę opowiadać ci, chociaż mogłabym tu snuć godzinami opowieść o mojej rodzinie, bo tam też byli tacy i tacy. Ale ja liczę na to, że właśnie będziesz, ale znaczy, poczekaj. Dobrze, natomiast chcesz tu żyć, chcesz tu być, bądź. Jeżeli ktoś mi, ostatnio miałam spotkanie z jakimś, no nie będę mówić, ale z prezydentem jakiegoś miasta i mówi mi tak, ja się tu nie urodziłem, bo jestem z Polski Północnej, ale mieszkam tu 18 lat i czuję się Ślązakiem. Ja mówię, i super, bo o takich ludzi nam chodzi. To jest tak samo miejsce dla pana jak dla mnie. I udawanie, że nie, my tu nie chcemy żadnych innych cudzych goroli, bo my tu są, nie. My tu są, ale też jest miejsce dla tych, co tu chcą być. Amen. Chciałam zwrócić uwagę, że jest też coś pięknego, że my o tym Śląsku mówimy i słuchamy poprzez sztukę. To znaczy z jednej strony chodzi mi o teatr, ale też no przecież tego Śląska uczy i Szczepan Twardoch. I Zbyszek Rokita w swojej książce Kajś nauczał. I że to tak powoli kropla po kropli, a teraz naprawdę uważam tak głęboko, że to jest właśnie ten prawdziwy meteoryt, który wstrząśnie tą ziemią. Chociaż kiedyś takiego określenia użył Kazimierz Kuc, pisząc o książce Małgorzaty Szejnert, Czarny ogród, że to jest taki meteoryt, który w ziemię, wiadomo jak mógł napisać Kazimierz Kuc, tylko mocnymi słowami, więc walnął w ziemię. To jest może po raz drugi i za to ci bardzo dziękujemy. Spodziewałaś się takiego odbioru? 500 000 zobaczyło już? Powiem nieskromnie, że spodziewałam się dużego zainteresowania, bo już dzisiaj też odpowiadałam na to pytanie, ale myślę, że to chyba jednak przerosło moje wyobrażenie. Jakby gdzieś widzisz, i znowu ta natura Ślązaczki się odezwała, że tak myśmy wiedzieli, ja wiedziałam, że to jest wartościowe, dobre, ważne i że to będzie rezonować, bo to rezonuje. Ale gdzieś tak, wiesz, ta druga moja natura, znaczy ta w ogóle ta natura Ślązaczki mi z tyłu mówiła, nie. Kto by to tam? O Jezu, gdzie? Ja w życiu? Nie. I sobie myślę, koniec. Zrzucajmy te czapeczki boroczków z głowy i uwierzmy w to, że mamy światu wiele do pokazania i bądźmy z tego, żeby nie powiedzieć górnolotnie dumni, ale usatysfakcjonowani. Cieszmy się, że to mamy i miejmy odwagę mówić o tym głośno, bo teraz przyszedł ten czas. No właśnie, to jest piękne, ale ja też sobie myślę, że na drugim i trzecim poziomie to nie jest tylko historia Ślązaków, to jest historia każdego narodu, każdej grupy, która jest pod czyimś butem, która szuka swojej tożsamości, która tej tożsamości przez jakiś okres musi się wstydzić, która jest zmuszana do tego, żeby tej tożsamości się wstydzić. I w tej opowieści odnajdą się na przykład doskonale też Kaszubi, prawda? Wszyscy. Myślę, że wszyscy, bo każdy z nas jest skądś, jak to gadają. Każdy z nas jest skądś, tak jak mówisz, jest cała masa ludzi pogranicza, którzy całe swoje życie i od zarania stoją w rozkroku. I wiesz, ktoś mi kiedyś zadał takie pytanie, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Może ktoś z Państwa słuchających tej audycji może odpowiedzieć, zna odpowiedź na to pytanie. Co to znaczy być prawdziwym Polakiem? Nie umiem. Nie umiem, bo dla mnie to, że ktoś wywiesza flagę, wszystko fajnie, pięknie, wywiesza flagę, ma górnolotną gadaninę o tym wszystkim, to Wiesz, ja szukam takiego prawdziwego Polaka, który jest bardziej przy ziemi, ale niech mi ktoś powie, jakie cechy charakteru powinien mieć. Oczywiście mówię to przekornie, dlatego że każdy z nas ma prawo do bycia sobą. Może to jest kwestia jakiegoś wyczucia. Mądrości i inteligencji człowieka, wiesz? I pokory. I pokory, dokładnie. A teraz troszeczkę o treści, czyli tym pierwszym poziomie monodramu Mianują mnie Hanka. Tym, którzy nie zobaczyli jeszcze, opowiem tę sytuację. Tytułowa Hanka rodzi się pod Pszczyną pod koniec XIX wieku. Przenosi się do Katowic i zakłada rodzinę. Gdy szczęśliwa urodziła synka, wybucha I wojna światowa. Śląsk jest wtedy pruski. Więc mąż walczy po stronie niemieckiej i nie wraca z wojny. Po plebiscycie część Śląska należy już do Polski. Kolejna wojna zabrała Hance jeszcze więcej. Drugiego męża, który pokochał Polskę i kochał Polskę, oraz dwóch synów wcielonych do Wehrmachtu. Powojenne losy Hanki rozpoczynają się od aresztowania i osadzenia w obozie na Zgodzie w Świętochłowicach. Wszystko za podwójną polsko-niemiecką tożsamość. Chociaż Hanka deklaruje, że jest Ślązaczką. Na starość jest samotna, bo ocaleni synowie emigrują do Niemiec. A wszystko to dzieje się w rytmie igły, która przebija materiał jakli. Jakli ubrania, które potem okazuje się strojem trumiennym. I tak sobie myślę, że ta historia, ona jest bardzo skomplikowana. Ale ile razy otrzymywałaś taką wiadomość? To jest moja historia, mojej babci, mojej rodziny, mojej cioci. Ja ją słyszałem w domu. Żeby nie skłamać, setki razy. I to niewiarygodne. To jest niewiarygodne, bo to nie jest tylko to, co się dzieje teraz po emisji tego spektaklu w teatrze telewizji, ale to jest cała masa ludzi, która czeka na mnie, aż ja, nie ukrywam, dojdę trochę do siebie po tym przedstawieniu, bo ono mnie kosztuje. I oni czekają, wiesz, przed garderobą, czy tam w tych miejscach, w których gram, bo ja gram wszędzie tam, gdzie mnie chcą. Ja nie wpraszam się z tym spektaklem w miejsca, gdzie ludzie nie chcą, czy władze, czy ktoś tam. No, to... ale byłaś w Parlamencie Europejskim, Sejmie, ale i w Nikiszowcu Katowickim. Tak, więc ja gram wszędzie tam, gdzie mnie chcą. Kiedy Hanna Machińska, którą państwo pewnie znacie, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Bodnara, powiedziała mi po występie w Europarlamencie, pani Grażyno, bo jeszcze wtedy byliśmy na pani, dlaczego pani nigdy tego nie zagra w Warszawie? Ja mówię, bo mnie nigdy nikt nie zaprosił. Jeżeli ktoś mnie zaprosi do Warszawy, to ja pojadę i ja się sama prosić nie będę. I to nie jest kwestia mojej dumy, tylko ja uważam, że aktor powinien jeździć tam, gdzie go chcą. Ale wracając do tych historii, właśnie stoją ci ludzie przed garderobą, słuchaj, i ja mam drugi spektakl po spektaklu, bo ja jestem trochę takim spowiednikiem tych wszystkich osób, które czekają, które opowiadają historię swoją, bądź historię swoich rodzin, wujków, ciotek, babć, nie wiem kogo jeszcze, starków i starzycków. I oni po prostu, wiesz, też to jest piękne, że oni czują taką potrzebę podzielenia się z tym ze mną i jakbym ja to zbieram, wiesz, ja zbieram te wszystkie rzeczy i czasami mam tak, że Bogu dziękuję, że z Katowic do Czechowic Dziedzic, gdzie mieszkam i żyję z moim kochanym mężem, wsiadam do samochodu i jadę te 46 kilometrów, bo to tak powoli, wiesz, jak taki topniejący lód ze mnie schodzi. Ja nie będę mówiła teraz o tym, że, bo pytasz, mówiłaś, że o to jeszcze zapytasz, ale ponieważ ja to przerobiałam przez całe swoje życie, dopóki żyła moja mama, bo myśmy ciągle o tym gadały. Od 4 lat mam takie poczucie, że ta nitka i ta igła, która jest w Hance, została tak bardzo zerwana, że ja już nie mam się kogo o co zapytać, o to, czego bym chciała, tak jak mogłam się mamy zapytać o obóz na Zgodzie, bo moja mama tam się niedaleko tego obozu urodziła, moja mama tam jeszcze chodziła, kiedy ten obóz był filią obozów w Oświęcimiu i opowiadała mi bardzo późno, bo zaczęła mi o tym opowiadać, kiedy zaczęliśmy robić Hankę. Nigdy wcześniej tych rozmów nie prowadziłam z moją mamą. Mama mi mówiła wręcz, że wszystko to, co się działo na Zgodzie, było owiane ogromną tajemnicą i każdy, kto przeżył, musiał w tym listopadzie 45 roku, kiedy ten obóz zamykano, podpisać, którym się udało przeżyć, lojalkę, że to, co się tam działo, nigdy nie ujrzy światła dziennego pod karą czegoś tam. Wiesz co, było to jedno z najważniejszych moich pytań do ciebie. Czy to o tym mówiono w domu, ale ja sobie myślę, że ci ludzie, którzy przychodzą na spektakl, jeszcze nawiązując na moment do tego, oni właśnie to dostają od ciebie. Oni uwalniają, ale w ogóle coś, co było najbardziej skrywane, co było tajemnicą, oni oglądają teraz na scenie w teatrze. Robi się takie sakrum z tego, co się wydarzyło w ich życiu, co było po prostu w ogóle niedopuszczone do tego, żeby wyszło, o tym można było myśleć albo szeptać, tak mi się wydaje. W głos nie wolno było mówić, tak jak po Świętochłowicach i w Zgodzie. Powiedzmy dwoma zdaniami, bo nie wszyscy znają jednak tę historię, chociaż my ją na pewno w Radiowej Trójce teraz akurat będziemy bardzo intensywnie przypominać, że obóz w Świętochłowicach na Zgodzie, tak o nim mówiono, to był obóz zarządzany przez Salomona Morella. To był obóz, który powstał właśnie w chwili obozu Auschwitz, ale był przeznaczony dla właśnie Ślązaków, dla tych, którzy deklarowali się jako Niemcy. Dla Niemców, dla Ślązaków, którzy deklarowali się jako Niemcy, ale i Polacy tylko trafiali właśnie do tego obozu. Też, Aniu, bo tak już od razu chcę na gorąco wejść w słowo, ale też dla wszystkich tych, którzy na przykład sąsiadom się nie spodobali. Bo się jeden sąsiadowi nie spodobał, o tym jest mowa. Wystarczyło donieść. Tak, i moja mama opowiadała mi... Ile to jest metrów od ciebie na Zgodę? Chorzowska 80, 80, prawda? Bo ja jestem z Lipin, ale moja mama jest świętochłowiczanką urodzoną i moja mama się tam niedaleko urodziła. W prostej linii może z 500-800 metrów miała. Moja mama tam mama mi opowiadała, że jako dziecko chodzili tam... Ja nie mogę o tym mówić, bo ja się wzruszam. Chodzili tam również, zanim tam był ten obóz niewłaściwych według komunistów i Rosjan ludzi zrobiony, przekształcony, to tam byli różni w tych obozach, byli Francuzi, no nieważne. Każe moja mama mówi, że sami głodowali, ale chodzili tam z sankami, chodziła tam z siostrami i wrzucali tam przez ten płot kartofle, rzepę, kapustę, cokolwiek, żeby ci ludzie mieli co jeść, ponieważ tam był głód wszy. Oprócz tego, że ich zabijano, to oni umierali na różne choroby zakaźne, z wycieńczenia, z głodu. Także tak blisko ta moja mama mieszkała. I to, co mówiłaś o tej tajemnicy, to wiesz, jak moja mama mi zaczęła opowiadać o pewnych rzeczach, to mnie włosy dęba stawały. A proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że pan Salomon Morel uciekł do Tel Awiwu i do 2008 roku pobierał emeryturę, ponieważ po wojnie pracował w Polsce w więziennictwie. Pobierał emeryturę, którą mu wypłacała Polska, a ten człowiek potrafił odłamaną nogą od krzesła, uderzając w głowy ludzi, ich zabijać. Albo budować z nich tak zwany tort, czyli kłaść się im twarzą do ziemi i kłaść warstwę po warstwie ludzi jednego na drugim po to, żeby dusić, żeby śmierć ponosili ci, którzy są najniżej. Więc proszę Państwa, no jak to ma ludzi nie wzruszać? Jak to ludzi ma ten bunt, który był przez tyle lat i ta cisza, która była przez tyle lat w tym kraju, że byli tacy ludzie, którzy tak działali i oni jeszcze pobierali środki, to się po prostu w głowie nie mieści. Więc jeżeli ktoś mi dzisiaj mówi, że tego nie było, to we mnie się, słuchaj, odzywa jakaś, ja nie wiem, no ja nawet nie jestem w stanie tego określić, co się we mnie odzywa, ale ja mam wrażenie, że ta Hanka, to jest to, co mi wczoraj powiedział mój syn Piotruś, który tu również jest aktorem. Piotrek mi powiedział tak: mamo, dla ciebie ta Hanka jest terapeutyczna. Ponieważ ja mówię o tym głośno. Ja się przez wiele, wiele lat leczę z depresji, z nerwicy lękowej, z tych wszystkich traum, które spadały na mnie. No taki mam organizm, się okazuje. Wcale nie taki mocny. Myślę, że ta Hanka... I on to wczoraj powiedział na głos. Ja to po raz pierwszy usłyszałam, wiedząc o tym, nikt wcześniej mi tego nie powiedział. On mówi: mamo, ty przechodzisz terapię. Ta Hanka jest dla ciebie... pewnego rodzaju katarzis jest za każdym razem. Te łzy, które wylewam nad tymi wszystkimi ludźmi, nad niesprawiedliwością, nad ich bólem, nad ich nieszczęściem, nad ich brakiem zrozumienia, bo ja też przez takie niezrozumienie przechodziłam, będąc dzieckiem w szkole podstawowej. Ja to robię dla nich, ale robię to też dla własnego oczyszczenia. Te ich historie i te ich traumy 300 razy czyszczą moje myśli i moje serce i moją duszę. Twój syn i ty wypowiadacie i opowiadacie coś, co nazywa się taką funkcją świadka publicznego, który jeździ w miejsca zbrodni jako świadek tego, co tam się zdarzyło i opowiada to po raz kolejny i kolejny, właśnie przechodząc taką autoterapię. I tak jest na pewno, ale jeśli mówisz mi o tym, że o Świętochłowicach zgodzie i o tym obozie mama powiedziała ci po raz pierwszy, kiedy byłaś już dojrzałą kobietą. No, 8 lat temu. To zastanawiam się, co ciebie mogło spotykać w takim razie w szkole. Sytuacja mojej rodziny była dość dziwna i tak bardzo skomplikowana jak ta historia, o której opowiadam, która dotyczyła życia tej Hanki, ponieważ, jak ja to nazywam, po kądzieli, czyli od strony mamy, no jak to pięknie szlachecko brzmi, prawda, po kądzieli, ale od strony mamy moja babcia Maria Klimas urodziła się w Niemczech, była Niemką. Urodziła się w Kuźni Raciborskiej, która była po prostu na terenie Niemiec, więc miała obywatelstwo niemieckie. Poznała synka ze Świonów, ze Świętochłowic i mój opa Leopold, albo opa, bo mnie chyba Jan, dlatego się mylę, dlatego, że ja go nigdy nie poznałam, bo jak bardzo wcześnie zmarł. Ale opa Klimas miał P. Przez całą wojnę miał P. Był Polakiem. I wyobraź sobie, że dwójka takich ludzi na Śląsku się spikła i urodziła się moja mama, urodziły się siostry, urodziło się dwóch braci i jeszcze mnóstwo dzieci, które poumierało. Albo w połogu, albo trochę później. I teraz tak, wiesz, jak ja to wszystko analizuję, bo ja mówię tylko o tej stronie od mamy, od taty z tej strony miałam dziadka właśnie, Leopolda Kałużę, który był powstańcem śląskim. Ja nigdy tego nie mogłam zrozumieć, jak to jest, że ten mój opa chodzi, rozumiesz, na te pochody pierwszomajowe, a ja też tam chodzę i on ma mundur i ma dużo pełno takich roztomajtych medali. Więc powiem ci, no to teraz sobie wyobraź i teraz powiem państwu jeszcze jedną rzecz, bo to też dotyczy mojej rodziny, chociaż nie będę wnikać w szczegóły, ale jedna osoba z mojej rodziny, bardzo mi bliskiej, będąc pielęgniarką na wojnie, zakochuje się w SS-manie. I tenże SS-man się z nią żeni. I oni są bardzo bliskimi ludźmi mojego taty. Polaka. Polaka, powstańca śląskiego. I ten opa musi to wziąć na klata, bo dzioła się zakochała. Ja tego osobnika, bo ja to tak nazywam, poznałam. Ja się go całe życie bałam, nie wiedząc dlaczego gdzieś. Ale był to bardzo inteligentny, mądry człowiek. Zresztą, proszę państwa, w SS już byli naprawdę ludzie wybrani. Ale dlaczego o tym mówię? Bo chyba nigdy wcześniej o tym nie mówiłam. Mówię o tym, że to są te losy, nie czarno-białe, z którymi żeśmy się tu spotykali. Okazało się, że miłość jednej osoby do drugiej była silniejsza niż to, kto kim jest. Może tak jest na szczęście na całym świecie. Na świecie, dokładnie. I wiesz, jak ja to wszystko przerabiałam, słyszałam, to ja potem będąc w szkole, wiesz, ja miałam to szczęście, że się urodziłam w tych Świętochłowicach, mieszkam na tych Lipinach, gdzie 90%, a może nawet 100% dzieci było takich jak ja. Ale za to mnóstwo nauczycieli było w tych szkołach z tak zwanego nakazu pracy. Ludzi, którzy kompletnie nie rozumieli miejsca, w którym przyszło im żyć, pracować i nie rozumieli nas i naszych rodzin. Mówisz, nie rozumieli nawet na poziomie języka, prawda? Niczego. Bo te dzieci mówiły po śląsku, a no, oni mówili po polsku. No, wiesz, ktoś mi kiedyś mówił, ale to nie jest żaden język, być może. Ale ja twierdzę, że skoro ja się urodziłam w 62 roku, 16 września i do pierwszej klasy podstawowej gadała ino po śląsku, a ja się polskiego zaczęła uczyć we szkole, no to ja się pytam, to po jakim mojego dagoda? Że jakimś językiem, czy ja się porozumiewałam za pomocą, nie wiem, onomatopei albo migowego języka? No już, tyle w tym temacie. I wiesz, ci ludzie, którzy przychodzili z nakazem pracy, oni nie dosyć, że mieli problem z nami, to jeszcze mieli problem z tymi wszystkimi nauczycielami, łodnos. Bo to wiesz, no to ja dopiero teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na to, się zastanawiam, ile musiała przeżyć ta moja mentorka, wspaniała moja nauczycielka, polonistka, która mnie uczyła teatru, która mi pokazała poezję, która nauczyła mnie życia, bycia dumnym ze z tego, że jestem Ślązaczką, czyli pani Urszula Gniełka. To ona właściwie cię zakochała. Ona mnie rozkochała. Prawda? Ona mnie rozkochała, ona wyczuła gdzieś u tej dziążki z Lipin, rozumiesz, córki górnika, ona Kaś tam wyczuła, że ja z tej ona mój talent, ona jest przez ten palec Boży tknięto. Jak ona musiała się czuć w tym tyglu, bo to taki tygiel był. I wiesz, ja na przykład teraz, po wielu, wielu, wielu latach, popatrz ile lat jestem po liceum, już nie jestem w stanie na tego zliczyć. Ja dostałam informację głosową od nauczycielki, która była Polką, która pracowała w naszej szkole, która zawsze mi mówiła, z ciebie w życiu nie będzie aktorka, bo ty jesteś Ślązaczka i tak dalej. I ona mi teraz, wiesz, to jest miłe, ale zobacz, jaką drogę musiała przejść ta Grażynka, żeby ktoś jej coś takiego powiedział. Jestem z ciebie dumna. Ale wiesz, ja myślę, że to było też trudne, a dzisiaj z perspektywy też jest jeszcze może trudniejsze dla tych nauczycieli, którzy przyjechali tutaj z myślą, to my ich teraz nauczymy polskości i oni tak naprawdę do końca nie wiedzieli, z kim mają do czynienia, prawda? Ale wiesz, jedni rozumieli to lepiej, bo instynktownie, a inni no chcieli wprowadzać swoje. Ale wiesz, o co ja mam do nich żal? O jedną rzecz, że nigdy nie postarali się nas poznać. Oczywiście, że byli tacy, to nie jest tak, że wszyscy, bo tego nie można globalizować. Chciałam to powiedzieć, że to jest niemożliwe. Nie, nie, to jest, brońcie Panie Boże, ja nie jestem kretynką i przynajmniej tak mi się wydaje. Część z tych ludzi się asymilując tu z nami chciała i potrafiła zapoznać się z tą rzeczywistością. Ale część, powiedziałabym nawet lwia część była taka, która uważała, wiesz jak to jest Aniu tak, że ludzie się boją wszystkiego tego, czego nie znają. I to dotyczy nie tylko wszystkiego. Płci, wiary. Mogę tak wymieniać bez końca. Jeżeli to poznasz, jeżeli się z tym zmierzysz, jeżeli tego próbujesz dotknąć, poczuć, chociaż odrobinkę się wczuć, a to wtedy jest łatwiej. Ale proszę Państwa, mówiąc wcześniej o tych niefajnych Ślązakach, my musimy również wziąć na klatę to, że bardzo wielu z nas uważało, że my nie mamy obowiązku otwierać drzwi dla innych. Myśmy je zatrzasnęli, bo ktoś nas z nimi kiedyś przyciął, zabolało. Myśmy zatrzasnęli te drzwi i nie wpuszczamy nikogo poza próg. Ja myślę, że nareszcie przyszedł czas i ta Hanka też jest taka i moje postępowanie jest takie, że ja chcę otworzyć te drzwi i powiedzieć, chodźcie, zobaczcie, podejmijcie sobie decyzję, ale spróbujcie zrozumieć. Poznajcie. Mm-hmm. Jak poznacie, wtedy sobie każdy z was wyrobi opinię i podejmie decyzję. I tyle. Próbuję sobie wyobrazić ten twój śląski dom, w którym się nie mówiło o zgodzie, ale o czym w takim razie się mówiło? Czy ty pytałaś mamę, dlaczego my mówimy tylko po śląsku? Dlaczego w szkole każą mi mówić tylko po polsku? Czy to było oczywiste? Czy znikali ludzie wyjeżdżający właśnie do Niemiec? Przecież wiemy, że to są setki ludzi, którzy wyjechali stąd i którym wprost przeciwnie, w którymś momencie rzeczywiście otwarto drzwi i powiedziano, no jedźcie do tych swoich rodzin w Niemczech, jak tak bardzo łączcie te rodziny rozdzielone wojną. Nie, powiem ci, dla mnie to było tak naturalne. Ja w ogóle nie miałam takiej perspektywy, którą mam teraz, że my jesteśmy, znaczy ja wiedziałam, że jesteśmy inni, bo to nam na każdym kroku wytykano. I do dzisiaj mi wytykają, wiesz? Do dzisiaj mi wytykają, tylko że ja już sobie z tym, przerabiając to terapeutycznie, jak powiedziałaś, radzę. Chociaż czasami dalej boli. Że ten akcent, że tamten... No wyobrażam sobie, że w szkole to już bardzo tak, akcent wiesz, najbardziej, zmieniano, tak? Najbardziej było to bolesne wtedy, kiedy zaczęłam pracować w teatrze i przyjeżdżali reżyserzy z różnych miast, szczególnie z Warszawy, którzy, wiesz, bo ja rozumiem, że można komuś błędy wytknąć, ale oni mnie tym Ja czułam się poniżana przez to, wiesz? Ja się czułam kimś gorszym. Ja miałam wrażenie, że ja nigdy... To jest między innymi to, co ta nauczycielka powiedziała. Ty nie będziesz nigdy aktorką, bo ty jesteś Ślązaczką. I ty nie przeskoczysz pewnych rzeczy. I to nie chodzi o talent, tylko o postrzeganie mnie jako Ślązaczki. Albo nie Ślązaczki. I ja miałam z tym największy problem. Ale w domu? Kaj! Znaczy, ja miałam problem w domu z tym, że moja mama z tatą, jak go dali, jak chcieli przed nami ukryć prezenty na święta, nie? To oni go dali między sobą po niemiecku. Bo przecież moja mama w dniu wybuchu wojny poszła do pierwszej klasy i szła do jakiej klasy? Do niemieckiej, bo ino tako była. A mój tata już wtedy był w trzeciej klasie, bo jest dwa lata starszy był, czyli też trochę liznął tego polskiego, ale ino troszkę. I powiem ci, że jak oni gadali po niemiecku, gdzieś mnie ten język niemiecki tak drażnił, że ja z jednej strony miałam do nich żal, że się nigdy nie nauczyłam, a z drugiej strony gdzieś jakaś podświadomość mi mówiła, nie, nie dasz rady, nie naucz się, to jest brzydki język, brzydki, a on jest piękny. Tylko dwóch słów się nauczyłam bardzo dobrze. To jest szrank i gyszynk. I wiedziałam, wszystko, że... Wszystko, co potrzebne na święta. To właśnie mi było potrzebne, nic więcej mi nie było potrzebne. Najbardziej, wiesz, jeszcze ci wracając do mojego zawodu i tego języka, najbardziej mnie rozbawiło to, kiedy kiedyś Viola Ból, to jest taka wielka osobowość, reżyserka castingowa w Polsce, która również buduje obsady zagranicznych filmów i zaprosiła mnie kiedyś na casting do niemieckiego filmu i dzwoni do... Ja mówię, ale Viola, ja nie znam niemieckiego, ale jak to jest możliwe? Przecież ty jesteś Ślązaczką. Ja, więc to jest kolejne postrzeganie. Ja wiedziała, ale to nie ma tak, że każdy, kto mieszka na Śląsku, go do po niemiecku. Z drugiej strony to samo zaskoczenie, naprawdę. Tak. Jezu, i ja, wiesz, wyobraź sobie, że ja się fonetycznie, córka, moja bratanica, Krześnica, podawała mi, bo mieszkała przez jakiś czas w Niemczech, teraz mieszka w Bytomiu, podawała mi fonetycznie w ogóle, wiesz, te kwestie po niemiecku i mój syn, który ze mną tam był, powiedział, że nigdy, on leżał na podłodze, bo on nigdy w życiu przez te drzwi na castingu nie przypuszczał, że ja potrafię mówić taką łamaną, niemieckim łamanym, że po prostu tam ludzie spadali z krzeseł. Oczywiście, że dostałam tę rolę. Ale to tylko dlatego, że to była Polka, która mieszkała w Niemczech i uczyła się niemieckiego. Ale to tak właśnie taka historyjka po to, żeby uzmysłowić problem, że ludziom się wydawało, że jak my tu jesteśmy na Śląsku, to my wszyscy szprechomy. Nie, nie, my nie szprechomy wszyscy. Ale ja się cały czas zastanawiam, bo rzeczywiście wrócę do tego, że jednak już od jakiegoś czasu można było uwolnić te duchy z różnych miejsc. Może potem, na krótkie 8 ostatnich lat, trzeba było je zamknąć z powrotem, bo jak byliśmy, jak Ślązacy byli określani, to wiemy. Dobrze wiemy, jako ukryta opcja niemiecka i znowuż to na chwileczkę tam gdzieś schowane zostało, ale tylko przez niektórych od razu sobie to powiedzmy. Natomiast ja się zastanawiam, że od tego 89 roku jednak już bardzo otwarcie można było mówić o tej śląskości. Dlaczego nie przerobiliśmy tej lekcji? Czy te lekcje przerobiliśmy, nie przerobiliśmy jej tylko wobec Polski, czy nie przerobiliśmy też również wobec siebie? Czy o tragedii górnośląskiej potrafimy rozmawiać? Czy o obozie Zgoda, czy o obozie w Jaworznie, czy o wywózkach? To jest dokładnie to, co powiedziałeś na końcu. My przede wszystkim, myśmy nie przerobili tego we własnych głowach. My, ponieważ tak bardzo mocno było w nas wryte to, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy druga kategoria, że my się nadawamy ino do roboty na grubie i to na dole, że my to ino potrafimy fajnie wypucować, okna wyczyścić i chodzić do kościoła i ciężko robota, bo jak Ślązak fizycznie się nie narobi, to jest nic nie wort. I mnie się wydaje, że to tak bardzo mocno zostało wtłoczone w te nasze ludzkie, śląskie ciała, że my sami nie potrafiliśmy tego przerobić. A mówię to z czystą odpowiedzialnością, bo sama tak miałam. Ciągle mi się wydawało, że jestem kimś gorszym. Wiesz, ile musiało lat upłynąć, żebym... Znaczy dużo mi dało to, że 21 już prawie lat temu zrobiliśmy premierę Holonka. I ten Holonek jakby wyzwolił, wiesz, bo ja próbowałam od tego Śląska uciec. Wydawało mi się, że wszystko to, co jest śląskie, to jest coś niedobrego, i że to nie powinno być kończąc ten temat, sami musimy przerobić i myślę, że jest czas na to. Nie ma na co czekać. Każdy z nas, myślę, że tym młodym pokoleniom jest już dużo łatwiej. Wiesz, chyba najgorzej nawet... Znaczy oni może już mają mniej wstydu, więcej w ogóle dumy, prawda? Tak, bo oni mają perspektywę już też inną, wiesz. Oni się urodzili i wychowali w wolnym kraju. Jednak my nie tylko walczyliśmy z demonami wtłaczania nas w to, że jesteśmy gorsi, ale z demonami komunizmu i wielu, wielu różnych innych trudnych rzeczy. A dla nas to było jeszcze więcej, bo przez to, no to co się powiedziałam, przez tą śląskość jeszcze mieliśmy dodatkowo sprawy komunizmu i tej walki o w ogóle uznanie siebie jako człowieka. Ci młodzi mają łatwiej, ci młodzi mają inną perspektywę. Oni też mają młodszych rodziców, którzy im też wiele rzeczy. Poza tym oni też, wiesz, świat się otworzył dla nich i oni też inaczej patrzą. Wtedy, kiedy ja byłam młodą dziewczyną, najgorzej, nawet nie te starki, starzyki, co im się wiesz, oni ze wzruszeniem na to patrzą, ale oni już to przerobili. Oni się już nie zmienią. Drugiemu pokoleniu, co? I ja trzeciemu. Mam najgorzej. Drugie i trzecie pokolenie, wiesz? Bo nagle się okazuje, że z nami nikt tego nie przerobił. Że myśmy te traumy musieli przerabiać sami, na własną rękę. I części się udało, a część dalej depcze w miejscu i gunia to taka pusta, a ona już nie jest do kiszenia i ona już jest gnito, wiesz? A to trzeba wyciepnąć, wymyć i ukisić nowo kapustę i ją zjeść. Zastanawiam się nad jeszcze jedną figurą, bo w tej opowieści czasem brzmi taka nuta ofiary, a ofiara ma to do siebie, że chciałaby ukarać sprawcę. Co zrobić, żeby się nie zapędzić w tym osądzaniu, a może się zapędzić, ale zawieszam takie pytanie. Ja jestem z tych, którzy uważają, że nie należy się zapędzać. Czy to, że my teraz sprawiedliwie będziemy karać wszystkich tych, którzy karali nas, da nam jakąś siłę? Ja się bardzo mocno nad tym zastanawiam. I nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy ma trochę inną perspektywę. Natomiast z mojej perspektywy ja nie chcę nikogo karać. Mi jest czasami wstyd za tych wszystkich ludzi, którzy nie potrafią tego zrozumieć, przerobić. Wiesz, mnie tylko chodzi o jedno, żeby pozwolili nam funkcjonować, żeby nas nie wytykali dalej paluchami i nie mówili właśnie takich rzeczy, że jesteśmy zakamuflowana, bo to, że w moich żyłach płynie niemiecka krew, to ja się nie mam, ja się nie muszę kamuflować, bo to jest i tego już nikt nie zmieni. Czy pan Iksiński, czy Fawsiński powie, że tak jest, czy powie, że tak nie jest, to jest to, co ci powiedziałam. Ja już jestem Ślązaczką, ja się nią urodziłam, ja nią jestem i ja nią umrę. Ja bym tylko chciała, żeby nie był ten region, wiesz, wykorzystywany wtedy, kiedy komuś jest to potrzebne do wygrywania wyborów, jakichkolwiek wyborów, nie tylko politycznych. Bo to jest niefajne. Bardzo mi zależy na tych wszystkich ludziach, którzy chcą tutaj z nami ręka w rękę współpracować i działać w imieniu naszego dobra, ale tych, którzy nie chcą, mnie jest ich żal, wiesz? Ja mam do nich żal, jest mi ich żal, ale ja nie potrzebuję od nich aprobaty. Natomiast dziwię się, że wszyscy politycy, którzy zostali wybrani w tym regionie przez Ślązaków i są przedstawicielami tego regionu Śląska, szeroko pojętego, i są w różnych, czy w parlamencie, czy w europarlamencie, czy w senacie, a są przedstawicielami partii Prawo i Sprawiedliwość, że oni nie chcą się pochylić, a ja wiem, bo ich niektórych znam, że oni są z dziada pradziada i jak ten opa, ten starzyk by się obudził i popatrzył na niego, to myślę, że on się w grobie troszkę przewracał. Że oni nie potrafią się znaczy, to nie nawet ukorzyć, tylko po prostu z podniesioną głową być z nami. Wiesz, to dzisiaj ja będę miłosierna. Na pewno też są tacy ci konserwatywni i Sprawa i Sprawiedliwość, co jednak chcą. Są i są, ale oni to robią po cichu, wiesz, ale i to mnie drażni, no że oni to robią po cichu i tak troszkę z podziemia. Nie, nie, niech was nie ma gańba. To w tym nie ma nic złego. Przyjdźcie, obejrzyjcie, podejdźcie. Wy nie musicie nawet gadać, czy wam się to podoba, czy nie, ale bydźcie. Bydźcie po to, żeby my czuli, że my właściwych ludzi wybrali. Grażyno, kiedy twoja mama zobaczyła, mianują mnie Hanka. To była premiera, to była pierwsza sztuka, druga, dziesiąta, nie. Bałaś się zaprosić? Nie, nie, moja mama ostatnio w teatrze, na czym była, to była na Bodo, gdzie grał mój Piotrek, właśnie Eugeniusza Bodo w Sosnowcu, ale jeżeli chodzi o śląskie granie, to było ostatnio na Holonku 21 lat temu. Moja mama już była osobą niechodzącą i moja mama zmarła 4 lata temu, mając 89 lat. W zasadzie za 4 miesiące miała być 90, więc... No dobrze, ale ten Holonek, wielka opowieść Janosza o śląskiej rodzinie, o przywarach, właśnie no, o takiej pełni, tak? To jest opowieść pełni, tak bym to nazwała. No musiała wywołać jakieś niesamowite na pewno wrażenia. Wiesz co moja mama powiedziała? Moja mama powiedziała tak, moja mama była cudownym, prostym, kochanym człowiekiem, powiedziała tak. I obych się nigdy nie była pomyślała, że wy ten spektakl będziecie grać tak długo i że tyle ludzi będzie chciał to obejrzeć. Bo mnie się zdawało, że to są takie, wiesz, ona na to patrzyła z perspektywy osoby, która tak funkcjonowała jak oni. Mnie się zdawało, że to jest tak mało. Kogo to będzie interesować? W to to będzie chciał obejrzeć? To jest takie zwykłe. To jest takie zwykłe, to jest takie, wiesz, i to było nieprawdopodobne, co moja mama powiedziała, ale... Wracając jeszcze do Hanki, ja poprosiłam mojego kolegę z teatru, Sławka, który nagrał Hankę z takiej jednej, wiesz, kamery. I ja to mojej mamie zdążyłam jeszcze puścić na laptopie. Oczywiście, że to, wiesz, i moja mama tylko tak kiwała głową, a już trochę źle słyszała i trochę mniej widziała, ale tylko tak, to jest prawda, patrz, wejrzyj, to jest prawda. I tyle zdążyła moja mama, ale wiem, że ona dalej tam patrzy, wiesz, przez te wszystkie rzeczy, które ja mam od niej, którymi się otaczam na tym spektaklu i oni tam z góry patrzą i oni po prostu mi tak dopingują, że ja to czuję. Masz jej krzyżyk, taty okulary, które znalazłaś? Z krzyżykiem jest trochę tak, że Mirek jakby poleciał za daleko z tym krzyżykiem. Czyli taki PR? PR. O, nie, Mirek Neinert potrafi. Tak, ale krzyżyk... Mirek chyba po prostu do końca nie wiedział, ale nie powinno się dawać w prezencie krzyżyków. Ja krzyżyk kupiłam sama dla siebie. To był taki mój krzyż na drogę. Ja znalazłam ten krzyżyk, ja go kupiłam w takim sklepie ze starociami i postanowiłam go. To, co mam teraz na sobie, to jest mojej mamy. Ale ten krzyżyk, co jest mojej mamy? Są dwie sukienki. Jest stołeczek, czyli taryczka. Mojego taty są okulary. Mój tata nie żyje 36 lat i jak 8 lat temu robiliśmy Hankę, ja przyjechałam do mamy i mówię, wiesz co, mama, ja bym musiała znaleźć jakieś stare zdjęcia, bo chyba będziemy je wykorzystywać w spektaklu. A ona mówi, Jadzioła, idź tam do izby, tam jest w tym szranku od taty, po którym tam już nawet zapachu nie ma. Tam będą jakieś zdjęcia, jak się ta szufladka otworzysz, specjalnie mówię po śląsku, bo to jest ważne, jak się ta szufladka otworzysz, to tam będą te fotografie. I wyobraź sobie, była taka, mój tata miał taką szufladę w tej szafie, gdzie zawsze trzymał takie, miał z EFU, mu przysyłali takie karteczki do czyszczenia okularów, to jeszcze wtedy nie było można kupić i on to wszystko miał i wiesz, i chusteczki, taszntuchy, chusteczki do nosa, takie co się prasowało, biglowało i to wszystko tam po tym moim tacie 30 lat leżało. I ja tak, wiesz, włożyłam rękę do tej szuflady i tak dotykam, wyciągam, patrzę, to są tatowe okulary. One tam na mnie czekały tyle czasu. Ja powiedziałam, skoro ja je znalazłam, to ja w nich będę grać i tata będzie ze mną. I jest jeszcze więcej, powiem, ta szpulka nici, to jest szpulka nici po mojej nieboszce teściowej, która ze Śląskiej nie miała nic wspólnego, była czechowiczanką, ale też bardzo wcześnie zmarła, w wieku 57 lat i zostało mi w spadku po niej mnóstwo nici, różnych takich precjozów związanych z szyciem i między innymi tam znalazłam tą szpulkę, która jest prahistoryczna i też gra w tym spektaklu. Więc widzisz, no jak ja się otaczam takimi rzeczami, to jak ja mogę nie czuć siły tych wszystkich ludzi, którzy są po tamtej stronie i tych najbliższych i tych dalszych. Ja to robię też dla nich, wiesz. Ja to robię dla siebie, ja to robię dla nich. Bo myślę, że byliby bardzo szczęśliwi, gdyby to zobaczyli. Poza tym, wiesz, oni mi dają siłę. Oni mi dają siłę, że nawet jak się bardzo źle czuję, jak mi ledwo zipię, bo jestem zmęczona czy chora, to ja wstaję, idę i wiem, to jest tak, jak wiesz, jak chora matka wstaje do dziecka, albo jak zmęczona babcia czy dziadek wstają do wnuków. Bo ja to się śmieję, mając dwóch wnuków, w czerwcu będzie trzecia wnuczka, mając dwóch wnuków, prawie 9-letniego Franka i prawie 3-letniego Jaśka, to ja, szczególnie mój mąż, choćbyśmy chodzili na czworaka, ale jak oni przyjeżdżają, to my jesteśmy dla nich ze wszystkim. I tak jest, że ja dla tych wszystkich ludzi tam robię to, co robię. Ja myślę, że to jest tak, że kiedy milkną bardzo długie oklaski tych siedzących na widowni, to oni tam sobie jeszcze klaszczą, biją ci brawo i z tobą są. Wiesz jak tam jest w tej puencie spektaklu, że ona ma wizję przed śmiercią i ona widzi tych swoich bliskich, a to też zostało wzięte z doświadczenia wielu ludzi, ale też ja się przekonałam na własnej piersi. Moja mama przed śmiercią widziała swoją mamę, rozmawiała z nią, swoje siostry, które nie żyły. I wiesz, jak ja... To jest tekst oczywiście... Ja już nawet nie wiem, czy... On jest chyba dopisany. To jest coś, co wymyślił Mirek, że ja tych ludzi widzę i że ja się z nimi identyfikuję i chcę już do nich. Bo ktoś mi kiedyś, jak znajomy ksiądz, powiedział lata wstecz, mówi, wiesz Groszka, obyśmy każdy z nas dożyli takiego wieku, nie każdy z nas dożyje, ale jeżeli my czujemy, to dożyć takiego wieku, że już więcej tych najbliższych, dalszych i najbliższych masz po tamtej stronie niż po tej i bardziej tęskniesz za nimi niż za tym, co masz tu dookoła, to ja tak czuję w tym finale, wiesz? Że ona już jest na tym etapie swojego życia, że ona już tu nie chce być. Ja pamiętam, jak moja mama bardzo cierpiąc mówiła do mnie, zrób coś, ja chcę umrzeć. Ja tu już nie chcę być. Ja mówię, mama, ja nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić, ale ja rozumiem, to tak a propos tematu eutanazji, rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy chcą już tam, a nie tu. Ale ja ich widzę, wiesz, to ja wtedy widzę wszystkich tych moich. Jak ja mówię, patrz, wejrzyj, mamo, to ja mówię do mojej mamy. Ja nie mówię do mamy Hanki. Ja ich też przywołuję dla siebie, wiesz, dla siebie, dla Grażyny. To mi jest potrzebne, bo ja bardzo często z nimi się komunikuję, bo mi ich brakuje, bo tak jak ci mówię, no wiesz, ludzie w ogóle mają taką chęć upiększania wszystkiego tego, co było, kiedy byliśmy dziećmi. Bo wtedy ten świat był piękny dla nas. No oczywiście nie wszyscy go mieli piękny, ale idealizujemy te czasy, kiedy byliśmy dziećmi, a było fajnie. Może też było niefajnie, ale ja próbuję o tym zapomnieć. Moje dzieciństwo było super. I tego mi brakuje i myślę, że to jest chyba kwestia tego, że się starzeję. Bo coraz częściej do tego wracam i coraz bardziej tego szukam w myślach, we wspomnieniach, w zdjęciach. I ta Hanka dlatego jest taka terapeutyczna, bo ona mi pomaga to wszystko przerobić. No i widzisz, i rozmawiam z tobą i nie chcę, a ślimtom, czyli płaczki mi same lecą. Łzy się rzeczywiście pojawiły, tak jak pojawiają się na tym spektaklu i to są twoje łzy. Grażyna, wiesz co, nie wiem jak mam ci dziękować za ten wieczór. Myślę, że podobnie jak słuchacze Trójki. Grażyna Bułka była naszym gościem. Oglądajmy Hankę, oglądajmy sztukę w Teatrze Telewizji Alojzego Lysko, Mianują mnie Hanka, bo to jest opowieść o Śląsku, ale też to jest opowieść o wszystkich, którzy poszukują swojej tożsamości i to jest piękna opowieść. Ja tylko chcę na koniec powiedzieć jedną rzecz. Ja bardzo kocham ludzi, bardzo i życzę Państwu, żebyście się nauczyli kochać ludzi, bo jest łatwiej żyć, jak się kocha ludzi. Dziękuję. Uczę się od ciebie. Anna Dudzińska, dziękuję za ten wieczór. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Thank you. Thank you.